گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 200 به ای در دل من اصل تمنا همه تو، ای در سر من مایه سودا همه تو. هرچند به روزگار در می نگرم، هرچند به روزگار در می نگرم، امروز همه تویی و فردا همه تو. بزن هر چی میخواهیم پا به سر، سر مست از پا ندارد. Thank you. اگر بی نشانی و اگر لامانی اساس وجودی بنا همه رازی گهی کشور دل، بی وفای تو خاک بر سر دل. زنده دل کن به باده نابم، که شرابیست نو به ساغر دل. صبحدم لعبت پریزاده آمد و حلق کوفت بر در دل. در گشود و نشست مستانه، توی خود داشت در برابر دل. چون به دیوان دل فرو رفتم، این سخن بود در برابر دل، که سراسر جهان و هرچه در اوست، عکس یک پرتویست از رخ دوست. Thank you. امروز همه تویی و فردا همه تو. Thank you. جهان از تو بر ما تو از خود بپایی وجود لم يزلي تو صوتی ازلی وجود لم يزلي تو صوتی ازلی همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 200 به بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان محجوبی، فاخته‌ای، مجد و ناصر افتتاح تنظیم یافته. آهنگ از آقای تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده روشنک.